Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yepa. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Anda Fahirovic, vay Oktay Demirci, buyursunlar efendim. Geçmiş olsun Ege öncelikle. Teşekkür ediyorum. Ben Ege olarak düşünmek istemiyorum, başka biriymiş gibi. Ya o yüzden yüzüne bak sürekli Fahir. Ege'nin onu... sürekli yüzüne bak, kaybediyorsun çünkü konuşurken. Onu kaybediyoruz de. 45 yıldır sigara içen adama döndük. Sigarayı bıraktıktan sonra olacak şey mi bu? Ya hakikaten. Genç arkadaşlar, sigaraya özen, annenin sözünü dinle, sigaraya özenme demiş Bari Yemez amca. Daha yavrum ya. Gider ayak. Yani gider ayak, zaten anladığımız kadarıyla gider ayaksın. Hayır ya, hiç öyle düşünme. Bak dün gece ne diyordun sen? Sigarayı bıraktım, hasta oldum diyordun. Öyle evet, değil mi? Doğru. Saat 2... bir suları falan. Sonra iki saati toparladın hastalığı. Toparladın. Şimdi bu sefer de terli terli su içmiş gibi bir ses tonum var. Demek ki yani sigara alışkanlığı ne kadar kötüyse terli terli soğuk su içme alışkanlığı da o kadar kötü mü? Hayır onu demek istemedim. Yani bu aşağı yukarı bir saat iki saat sonunda geçecek diyorum. Bu da geçecek diyorsun. Acılar hep geçmek. Bu da geçecek. Acılar geçmek için diyor Fahir. Teşekkür ediyorum. Beni siz babanızın yaşlı bir arkadaşı olarak düşünün. Babamızın pembe bir gömlekle arkadaşı. Gelmişim. Annenizin, babanızın sevmediği bir arkadaşı olarak size de baban da bu zamanında bu adamla görüşüyormuş, artık istemiyorum görüşmesin falan dediği bir adam gibi. Bana Halil abi deyin. Ben sizi öptüğümde geldim, ne haber Remzi, çocuklar diye. Ben Remzi diyebilir miyim? Remzi de diyebilirim. Öptüğümde rakı kokacağım size. Sağlayacaksınız. Yani bu Remzi abi hep rakı kokuyor, hep rakı kokuyor diye güleceğim ben size. Babana rakı kokusu gibi değil de havuç kokusu gibi gelirdi. O limonlu havuç kokusu. Evet, limonlu havuç kokusu gibi gelirdi. Ne tiksinçti ya. Ege. Efendim Oktay'cığım. Pardon, Remzi amca. Efendim yavrum Oktay'cığım. Bir de benim böyle kirli sakalım da var. Beyaz. Aslında ben sarışınmışım ama... Yani beyazladığından çok belli olmuyor. Öpüyorum sizi, batıyor bir de. Öyle pis bir adamım. Bir şey soracağım ya. Sen şu anda biraz da değiştiriyor musun sesini? Hayır. Hiç değiştirmiyorum. Abi ne yapacağız bu adamı? O zaman ben size bir sesimle bir oynama yapayım mı mesela? Yap bakayım. Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer. Oğlum bu Zeki Müren'in... Son şarkı bir neydi? Yarım kalan beklenen şarkı. Bitmeyen şarkı. O da ilaç içiriyorlardı değil mi zamanında Zeki Müren'e? Yapıyordu ya, o da bir türlü düzelmiyordu. Bıcık var galiba. Aklında bir şiir var mı? Aklımda bir şiir. Güzel bir şiir okusana, şarkı söyleyeyim. Erotik bir şiir varsa onu oku. Ama fon falan da kıs bir şey yap. Bir güzel bir şiir şöyle. Hazır sesi böyle yakaladıkken kalmış. Bunun yani, tadını şeyini çıkaracaksın ya. Avantaja çevir. Başka zaman bulamıyoruz. Evet. Etip bir erotizm aklınızdan geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey hocam. Yardımcı olalım yani her türlü konuda. Hadi o zaman biraz erotizm sizde o zaman zarfında gazetelere şöyle bir... Ha, gazeteden okuyayım ben bir şiir. Ne dersin? Dur. Kimseyi köpeğe kadar sevmedi diye bir şey var. O haber mi? Haber. Okuyacak mısın sen onu? Yoksa yok, ben şiir olarak okuyabilir miyim? Tabii okuyabilirsin. Kimseyi köpeği kadar sevmedi. Eko işlemiyor sesi ya. Nasıl, ne oldu? Ha, işledi. İşledi. İşlemek? Kısacık bir süre önce Avustralya açık tenis turnuvasını kazanan Rus tenisçi Maria Sharapova. Sharapova. Hala gerçek aşkı saklamadığını söyledi. Şimdilik hayatının büyük aşkının köpeği Dolce olduğunu söyleyen Şarapova bir gün bir erkeği köpeğimi sevdiğim gibi seversem o erkeğin gerçek bir sorunu olacak. Çünkü o benim köpeğim olacak. Bir de alev şeye bağırın. Vay alkışla ya. Destek ver adam. Yalnız Ege'cim çok zorlama sesini. Çok zorlamayacağım. Ya bir şiir, her gün bir şiir. Dinleyicilerimiz ne hissetti bilmiyorum ama ben meyvesini aldım. Erotik şiirin meyvesini aldım. Ensemde hissettim o yukarı. Buyurun efendim. Ne var? Aa, bende de öksürük başladı. Özeniyor işte. Vallahi öksürük başladı. Ya bak, şu fonda bari... Aa, bu kalsın ya, bu birazcık... Çok zevkliymiş ya. Sabah sabah böyle şey. Bu çok zevkli. İnsanın içini harekete geçiriyor. Yayında kur yapılabilir mi sizce? Birbirimize mi? Dinleyicimize mi? Yasak mıdır yayında kur yapmak? Yok. Birbirimize. Niye canım, kurlaşmak yasaktır diye herhangi bir yerde ben ibare görmedim. Sadece sıcak kahveyle falan girmeyin size diyorlar. İçecek ve yiyecekle girmeyin. Doğru. Ama oraya yazılamayacak şeyler var. Mesela senin şu andaki durumun da bence çok uygun değil stüdyo için. Fahir. Niye canım? Bence gayet uygun. Kılık kıyafet balosun. Kılık kıyafet balosundan çıktı. Haliyle gelmiş. Hakikaten babamın arkadaşı Remzi amca. Evet çocuklar, buyurun. Çocuklar, evet, madem öyle sizi ilk durak Erzurum yapalım. Ne dersiniz hocam? Oo, gözün aydın. Askerliği yaptım ben orada. Erzurum'da yeni bir uygulama, otostopçuluk yasak. Bence mantıklı çünkü dadaşlık otostop çekmeyle olmaz. Olmuyor, olamıyor. Erzurum Valiliği sokaklarda otostop yapılmasını yasakladı. Herkes evinde otostopunu komşuya giderken. Şimdi belki Erzurum'da da yine üniversitede yapılıyordur otostop. Başka nerede yapılacak? Erzurum zaten çok öyle büyük bir şehirde değil. Anlatsana bize biraz Erzurum'u. Erzurum neyle geçinir? Ne yerler? Ne içerler? Erzurum dadaşlıkta. Geçinme kaynakları. Geçinme. Bir, dadaşçılık. Bilmiyorum, iki, toprakçılık. Biz orada ekmek ölden, su gölden yaşıyorduk. Niye canım? O hamburgercilere gittiğin zaman ne veriyordun oraya? Nakit. Nakit. Güzel. Demek ki hamburgercilikte. Hamburgercilikte Erzurum'un geçim oltu kaynakları. Oltu taşçılığı. Oltu taşçılığı. Ve oltu kebapçılığı. Çok güzel. Evet, Erzurum'a ayırdığımız köşenin burada sonuna geldi. Ya otostopçuluk 10 dakikada bitirdi işte, adam. Üniversite biraz şehrin dışında ODTÜ gibi. Oradan yapıyorlardı şehre doğru otostop. Başka nerede yapacaklar? Artık yapma. Dumlu'ya mı otostop yapacaklar? Artık yapmayacağım. Güzel. Bu uygulamayla beraber neden diyeceksin? Neden? Çünkü diyeceğim? Neyi diyeceğim yani? Şimdi normalde bir sorun yok ama kötü kalpli ellerde o otostoplar ne hale dönüyor? Adeta bir ne makinesine... Ne, intikam makinesi mi? İntikam makinesi gibi. Suç yani. Makinesi mi falan? Suç makinesi de olabilir. Seks makinesi o da. Abo. Bir daha abo demek kim? Abo. Ne dedi? Fahir sen ne dedin? Şimdi son dönemde artan bir takım şeyle mücadele için. Yani fuhuşla mücadele için korunun yanında yaş da yanıyor. Ve maalesef otostopçuluk artık Erzurum'da tarih oluyor. Çok özür dileyerek bir konuyu değiştireceğim ama hani bazı kelimeler tam böyle anlamını veriyor ya. Neymiş? Bence fuhuş da onun gibi bir kelime yani. Bir daha fuhuş kelimesinin anlamını bilmesen ne demek olduğunu. Hmm. Bir sana fuhuş falan dese sen anlamaz mısın onun ne olduğunu? Fahir'e sormuyorum. Sen çünkü bazı kelimelerde yanlış anlıyorsun zaten. Bir de objektif olamıyor. Sen bana sor. Aynı hareketin mesela, pardon, şarjınız var mı diyene de yapabiliyoruz. Veya bir turist gelse. Where's the post office dese. İnanın. Oktay Bey, öyle değil mi gerçekten? Fuhuş kelimesi. Fahir konusunda söyledikleriniz doğru, evet. Ya bu kelime böyle anlamını fonetik olarak da barındırmıyor mu içinde? Böyle bir çok doğru şey olmuyor musun? Huylanmıyor musun? Fuhuş. Hayır, olur mu? O senin içinin huylanması tamamen huş. Huş ki. Huştan galiba. Aha. Huş hecesinden. Mesela, mesela peluş da öyle. Peluş ayı deyince yine hoşuna gidiyor. Ama mesela peluşla mücadele diye bir mücadele olsa bu kadar olmaz. Etkili olmaz. Mesela masifi düşün. Masif de o bir kadar de yok. Kuş ağacını düşün. Hı. Kaplama kuş olarak. Yani hangisi daha iyisi sence? Kuş. Kuma kuşu. Buyurun efendim. Oktay Bey'den bir haber var. Çok teşekkür ederiz. Amerika'da çok Wake Forest Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Black Forest. Wake Forest. Bir, bir nota edeyim de ben araştırayım. Black Forest. Hala Black diyor ya. Bak Wake Forest, Black Forest. Şimdi demiş ki aha çok güzel bir kelime var haberde. Nahoş. Nahoş. O da güzel bir bak. Hakikaten hoş. Nahoş'u da çok az kullanan var. Ona da bir lugattan bakayım. Nahoş ne demek? Benim Remzi amca ben kahveni getireyim mi? Remzi amca. Stüdyoya getirme ya. Benim bu haberi verirkenki amacı Fahir Remzi amca abo dedirtmek. Çünkü haber şahlanıyor o zaman. O yüzden öyle bir sen de kolla yani Fahir. Şimdi Amerika'daki üniversitede yapılan araştırmada kaşınmanın beyindeki nahoş duygular ve anılarla ilgili bölgeleri çok kısa bir sürede olsa etkisiz duruma getirdiğini belirlemişler. Yani kaşınıyorsun rahatlıyorsun. Hep öyle değil mi? Hayır ama yani. Ama nereyi kaşırsak kaşıyalım böyle mi bu? Bak mesela şey derler böyle hani nazar değmesin diye affedersin kaba etlerini kaşı derler. Doğrudur. Ben gene onu sonra bir zaman içinde onu nazar değmesin diye diye insan ister istemez nazar değmesin istiyor iyi bir şey olduğunda. Hemen elim nereye gidiyor kaba etime. Bir kaşıyorum, bir rahatlıyorum, bir rahatlıyorum. Değme keyfime. Ben sırt kaşıma... Aa, on numara. O kadar meraklısıyım. Kafa kaşırım. Kafa geç. Kafa kaşınır çünkü. Kafa yağlı kafa kaşınır. Biz sana güzel bir fırça alsak... Aslında var ya sırt kaşımanın da hastası olursun. Dünyanın başka yerinde el şeklinde sırt kaşıma aleti var mıdır ya? Var. Nerede? İşte Amerika'da var. Başka kültürlerde de var mı? Böyle el şeklinde alıyorsun, ha, el sırtını kaşıyorsun. El şeklinde, fırça şeklinde var. Şey soracağım ya. Onların bir de tırnaklı olan, yani tırnaklı, biraz daha şey olması. Plastik olanları var. Kadın baya böyle el. Porno tırnaklı. Porno tırnaklı. Ege'cim sen ne... Porno tırnaklı dedin değil mi? Ses tonu... Başka herhangi bir sektörde o uzunlukta tırnak takılmıyor benim bildiğim. Aa öyle olur mu? Hangi sektör var Fahir? Gerek yok. Bence herhangi bir sektör vermene gerek yok Fahir ama Ege şimdi kendi sesine yabancılaştığı için istediği her şey yok hakkında rahat, konuşabiliyor. Rahat. Öyle bu düşün. Yayında bir adam vardı ileri geri konuşuyordu. Biz tanımıyoruz onu dersin. Şimdi hemen kısaca ben bir bahsedeyim. Söyle çok da, önemli araştırma çünkü. 13 sağlıklı insanın bacaklarının alt kısmı 30 dakika süresince fırçalanmış hocam. Bacaklar, baldırlar mi? Dediğimiz yer mi? Baldırlar denilen yer. Baldırcan, bir şey soracağım yalnız fırçalanmış derken. Baldırcan derken bana mı hitap ettiniz? Hayır. Evet. Bu hani fırçalanmış deyince. Ya fırçayla kaşınmış uzmanlar tarafından. İşte onu soruyoruz fırçalanmış deyince sanki orası. Hafif gıdıklama gibi. Tüylü yani. Bölgeymiş de o istenmeyen tüycükler. Hayır. Yani kaşığı gibi. Gıdıklama gibi böyle ondan sonra kaşınıyormuş. Ha. Bu sırada deneklerin beyinlerini MR yardımıyla izlemişler. MR vasıtasıyla. Beyin demiş ki acıyı algılama ve hatırlamayla ilgili bölgelerde aktivite azaldı arkadaş demiş. Yani ameliyatlarda artık narkoz yerine. Kaşınma. Bir doktor devamlı kaşısa öbürü de kesip bitse. Tabii. Hasta hiçbir şey hissetmeyecek. Aynen öyle. Bu öyle olmaz çıkıyor. Remzi amca. O magnetik rezonans dediği şey MRO işte. Hayır doğru söylüyor Remzi amca. Remzi amca hissettin misin onu açıklama gereği hissettim öyle bir tane. Doğru Remzi amca sen doğru, haklısın. Haklısın. Dakika ve skor mu vereceksin? O zaman düşün taşın biraz kaşın dedikleri de doğru. Hayır. Niye canım orada düşünüyor taşını içi sıkıntıyla dolduğu anda kaşınarak rahatlıyor. Bir şey söyleyeceğim de böyle yapmayın. Hayır, orasını burasını kaşıyan herkesin o zaman şey olduğu ortaya çıkıyor bir ihtiyaçtan dolayı ve makul görünüyor yani. Ya bunu günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz onu düşünelim. Günlük abi. Hayatımızda oramızı buramızı kaşıyarak kullanacağız. Başka nerede kullanacağız? MR'a gittiğimizde mi kullanacağız? Mesela yürüyorsun bir yere çarptın ayağın küçük parmağını bir yere çarptın. Evet. Mesela sizin o evdeki şey var ya o çıkıntı. Şömine çıkıntısı. Şömine çıkıntısı oraya çarptın. Hemen bir yerin kaşınmasa bile hemen kaşıyacaksın. Ben öyle durumlarda şeyi düşünerek rahatlamaya çalışıyorum. Evinde şömine olmayanlar da var. Diyorum ben kendi kendime. Sen ev sahibi olarak düşünüyorsun da ben geldiğim zaman ne düşüneyim? Keşke evimde şömine olsaydı o zaman böyle çarpmazdım Hamza gibi düşüneceksin. Biraz daha kafayı kullanıp şömineli evde otursaydım diyeceksin. Mesela bak Fahir hiç çarparsa onu diyecek bir şey yok yazık. Çünkü hep şömineli evde oturuyor. Şömine. Şemine. Şemineyi yak. Ege sen gülme de ya. Böyle başka gülecek sesim yok. Öbür türlü çünkü her kahkaha bir ızdırap. Her kahkaha bir sürgün bana. Kahkaha note çok güzel. Kahkaha bir ızdırap. Her sürgün yedik. Yok, vurgun yedik ya. Vurgun yedik. Benden selam söyleyin bütün dostlarıma diyoruz. Ekranlarla devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Heyhat, modern sabahlarda buyursunlar. Şimdi çok önemli bir haber daha futbol dünyasından vereceğim Oktay'cım, kusura bakmazsan. Oh be estağfurullah Fahim, buyurun. Bildiğimiz bir konuyu konuşalım. Ha, yani hakim olduğumuz Adnan Zeybo'da. Zaten bu adam bu ses tonuyla futbol maçından çıkıp gelmiş gibi. Hakikaten. Tam yorumcusu üstelik bir, de. Bir şey yap bakayım, bir tezahürat yap bakayım. Maşa. Maşa. Kafaydı. Takım. Loy loy loy loy loy loy. Onu düşün. Ama ben şimdi belli bir yaştan sonra ben nasıl öyle lay lay laylara katılacak bir şey değil. Katılmışsın ki sesin böyle olmuş. Ben orada hakeme falan küfretmiş olarak sesim böyle kısılmış oldu. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Öyle bağırmışım. Hakeme mi bağırıyorsun? Hakeme. Abi var ya sen Fahri'nin dediğin desen var ya. Hakikaten bir numara olursun şu anda. Neyi desem? Şu sesi yapacaksın. Bir numara olursun. Lay lay lay lay lay desen bak. Bak, bu kadar söyle. Şunu yapacaksın. Elleri havaya kaldır. Moda girersin. Hiç de zorlama zaten. Boğazını falan. Yukarı kaldır. Kafan içeride. O çemberin içinde düşün. Tamam. Tamam mı? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Bu kadar. Bir de bağırmana gerek yok. Hadi bir yap onu. Ama fonu şu fonu bir kıs. Hadi abi. Hadi abla. İyi hadi. Yapayım bakalım. Hadi bakalım. Ben de sizin gençlerin maskarası oldum. Olur mu Remiz amca? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Beşiktaş. Yalnız Galatasaray ve Fenerbahçe ve herkese diğer eşit mesafede olacaksın. Bu hafta bilmiyorum ben herkese nasıl eşit mesafede olayım. Benim taraftar olarak özelliğim Beşiktaş taraftarı. 40 yılda bir sesim maç sonrası taraftar sesi oldu. Tam olacak. Çarşı grubunun bir adamı oldun ya. Yani hatta çarşının sahibi gibi oldu adam. Öyle bir yapısı oldu. Helal olsun diyoruz. Ben çarşıda mağaza sahibi. Bütün gençler maça gitmiş. Ben hani mağazaya da var. Kuyumcuyum çünkü ben öyle çatı dükkanı kapatabilecek. Ama çocukların diyeceğim. Bilet paralarını vermişsin. Çocukların bilet parasını işte maçtan sonra dönmüşler. Dönerek mekte almış. Öyle bir esnafım yani. Helal olsun senin verdiğin harcadığın para. Harcamasını bilen adamdan korkmayacaksın arkadaş. Adam kazandığı parayı nasıl harcayacağını biliyor. Radyocunun sesinin kısılması. O şekilde yayın yapması ne demek ya? Bambaşka bir adam gibi abi. Bakmayınca ben başka biri konuşuyor zannediyorum ya. Bu şey gibi düşünsene. Bu radyocunun sesinin kısılması dansözün belinin kırılmasıyla aynı şey mi? Beli kırık bir dansözü. Aynı şey. Dans ederken görmüyorum. Zorla dans ettiriyorlar üstelik de. Oynayacaksın. O senet var elimde diye. Böyle yaz acılar içinde dans eden bir dansöz. Onu ne yapalım? Şey mi isteyelim? Vurduralım. Böyle yapmak lazım. Atı vuruyorsun. Koşamayan atları da vururlar Ege. Seni çok, de vur. Çok güzel. Ben aklıma geldi de söylemedim sabah sabah. Yalnız biz atları vurdurmuyoruz. Gelirlerse. Ay. Sadece vurmuyoruz atları. Başka. Para meselesini konuşmak bile istemiyoruz. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Remzi amca müsaade etti. Fahir ver spor haberini. Şimdi Beşiktaş'ın Hırvat folcusu Drpić'le anlaştığını biliyoruz. Neyle? Drpić. Drpić'le anlaştı mı? Geri gönderildi diye biliyorum ben. Ya geri gönderilme sebebini biliyor musun? İsmi. Ya bu zamanında Nauma var. Beşiktaş'ta bir şey var. Nazar var. Nauma'yı hatırlıyorsun. Nauma'yı sevdiği kadar başka futbolcu sevmedi Türkiye. Tamam Türkiye sevdi de. Bismovic'i sevdi de öyle. Bir kimdi o? Schumacher. Öbür Schumacher o kadar sevildi. Futbol konuşma ne olur bu sesle. Futbol konuşma Ege ya. Ben Hıncal Uluç'u sevdiği kadar kimse sevmedi ya. Böyle konuşuyor. Hıncal abi diyor. Pazartesiye kadar ses geçmezse beni 1.90 dakikaya alabilir misiniz? Önümüzdeki haftalarda bakalım genç arkadaşım dersen olmaz abi benim ses öbür haftaya iyileşir diyeceğim. Sen 90 dakikayı spor vizyonuna seyirci oluyordu ya eskiden spor vizyon diye bir spor programı vardı. O, ama ona seyirci da vereceğim. Yorumları. Seyirci yorumları kısmında sen seyirci olacaksın. Kim sunuyor onu spor vizyonu? Şu anda Kanal 6 diye bir kanal olmadığı için öyle bir programda yok. Ha şey diyeceğim. Yalnız buraya hiç mikrofon verilmiyor diye. Sen siyaset meydanına falan katılabilirsin. Siyaset belki. Meydanına ne katılacağım? Hangi tartışmaya katılacağım ben bu sesle? Futbol. Futbolu. Ya da kendi gündemini yaratırsın abi. Sen zaten bu sesle herhangi bir konuda konuşmaya başlayıp ikinci cümlede getirirsin futbola konuyu. O zaman şöyle bir gündeme girsem nasıl sizce? Gir bakayım. Bülent Ersoy benim 20 milyarımı çarptı. Akşam haberlerine böyle çıkmaya çalışayım mı? Ankara'lı ya. Genç feryat etti. Feryat etmekten sesim kısıldı diyeceğim. Bundan güzel ispatı olabilir mi? Ya bağırma. Bağırmaya çalışmam, gülme. Bak bak, yeni gülüş buldum. Güldürmeyin beni. Avuçlayın da bana. Ha bak, onu de. Onu der misin bana? Bir daha de bakayım. Avuçla de bana. Avuçla de bana. Tamam, öyle hadi. De bana, öyle konuşma. Bu aynı, yemin ediyorum. Tuncel hadi Kurtiz. Hadi biraz dıbırdiçe söylüyordum. Dıbırdiç diyeceğim. Dıbırdiç, dıbır ney ne yapayım. Neydi adı? Dırpiç. Dırpiç. Dırpiç. Ondan sonra Dırpiç. Norma diyordun, Dırpiç diyordun. Ne alakası var Norma ile Dırpiç? Norma ile Dırpiç'in ne alakası var? Norma neden gönderildi? Bir bizi vesile olmuş. Bizi diskoya götür dedikleri Norma değil mi? Evet, sonra yani. Kendi kendine gitti. Pastan kimse Norma. Gitmemiş adamı. Biliyorsun onun bir maçta bir olayı vardı. Aynı şey Dırpiç'in, tamam her şey ayarlandı, her şey ayarlandı diye hatta anlaşıldığı sırada Dırpiç'in YouTube'daki görüntüleriyle şoke olan Beşiktaş yönetimi transferi ne yaptı? Dönderdi. YouTube'u mu yasaklamış? YouTube ondan kapatmış. YouTube'u da Beşiktaş yasaklasın, tam olsun. Ama hakikaten ondan. Beşiktaş da YouTube'u kapasın herse, her gün bir YouTube kapattırsa ne güzel olacak. Şimdi açılmış ama onun müjdesini mesela verelim. Mesela işte oğlumuzun sünneti nedeniyle bugün YouTube'u kapatıyor. Öyle sadece şeylere, tanıdıklara YouTube'u kapattım. 20 kişi bu gece YouTube'dayız abi. Kapattın falan diye. Ne güzel olur. Ya da tek bir şey izlensin canım. Kapatılmasın tamamen. Mesela oğlumun sünneti işte. O da olur. Öyle bir doğru. Şey. Kapatma dediğin öyle bir şey olsun. Aman ne güzel. Şimdi tam kapatılmamış olur. Buyurun efendim. Adam işte sesini bilmediğinden yabancılaşıyor. Dırpiç zamanında maçta bir coşku. Ne coşku yapmış? Olduğu zaman eskiden bizim haber spikerlerine uyguladığımız metot vardı ya. Ne o? Bakalım stres anlarında nasıl devam edebilecekler mi, edemeyecekler mi diye. Evet. Bir dönem bütün erkek haber spikerleri, özellikle erkek haber spikerlerini yaptım. Aynısını bu adam bütün stadyuma karşı yaptığı için çekilmiş tepkiler. Mesela şimdi bir dakika, Pascal Numa'nın o hareketi kendi içinde bir hareketti. Evet. Kendi içinde dediğim şortun içinde gerçekleşen bir hareket. Bu dışına taşmış hocam. Dışına taşmış. Kaba etlerini göstermiş. Dırpiç dışarı taşırmış. Ha. Dırpiç. En şeyin içinde onun için onu diyorlar. Ama başka bir açı olduğunu ben tahmin ediyorum. Başka bir açı mı? Açı. Ha. Açısı farklı yani. Norma deyince şimdi, evet, yani şimdi öyle bir şey geldi gözünün önüne. Aynı şey değil ki Norma'yla Dırpiç'in olayı. Her şey dönüşü Dırpiç. Yani canım genisi, ikisi de bikini bölgesinde geçiyor ya. Aynı şey değil Fahir, bikini bölgesi, bikini kasabası denilen yer var SpongeBob'un yaşadığı mesela. Bikini kasabasının da belli yerleri var. Altı var, bugün üstü var. Polisin giremeyeceği yerleri var bikini kasabasının, öyle düşün. Doğru söylüyorsunuz ya. Şimdi bak gözümde canlandı da aynı şey değil. Namo nerede, Dırpiç nerede? Her şeyden önce zaten Dırpiç siyahi bir futbolcu değil değil mi? Tabii canım. Schumacher Fenerbahçe'deydi değil mi? Ben tekrar dönüyorum. Bravo ya. Schumacher de mi kaleciydi? Başka kim kaleciydi? Simović. Bravo Ege. Ege'cim çok güzel gidiyorsun. Bir bana 3 kaleci. Bunlar 3 kaleciler diye geçer. Schumacher, Simović. Bir tane daha siz söyleyin. Hayrettin. Mondrago. Mondrago öyle sempatik değil ki. Mondrago. Aa, Mondrago zaman... değil zaten. Dragon. Mondragon. Veriniz başka haber. Gene futbol dünyası olsun. Sesim müsait bunlara. Futbol dünyasından maalesef. Maalesef. Ama Danimarka'dan. Evet, Danimarka prensi. Danimarkalı bilim adamları dan bir tanesi şöyle bir açıklama yapmış. Sarmış mavi abi. Gözlüler, bütün gözlerde var bu. Mavi gözler aynı atadan, yani aynı adamdan geliyor demiş. Belki kadından da olabilir. Olmaz işte, erkek. Profesör Hans Eyberg, mavi gözlülerin hepsinin aynı atadan geldiğini söyleyebiliriz demiş. Uzun uzun açıklamışlar ama ne demek olduğunu çok anlamadım. Mavi gözlü olan düşünsün. Benim kahverengi gözlerimle ne güzel bakıyorum ama Ege'ye şöyle bir bakıyorum da. Aa, benim atalarımdan bahsediyorsun. Atamı ne karıştırıyorsun? Biraz benim... Evet, özür dileyesim geliyor Ege böyle bağırırken. Oğlum sen mahallede var ya, sizin tekel büfesi var değil mi? Var tabii. Sen çatışma anlarında kafa atıyorsun değil direkt mi? Oraya gidiyorsun. Radyodan oraya... çıkıyorsun direkt tekel büfesinde. Mahallenin gençlerini topla. Yemin ediyorum. Tayf kuru yemiş. Bizim oranın meşhur şeylerinden. Oraya gidiyorum ben. Sana yemin ediyorum. Ne dersen yaparlar o çocuklar. Zaten yakında lise de var. E tamam işte. Var. Yalnız Ege ismi olmuyor ya. Başka bir isim bulmamız lazım. Ben onun zamanında söyledim. Cengiz ismini. Hayır, Yaşar olabilir mi bu sesle? Cengiz bana çok güzel olur, Cengiz. Remzi işte abi, baştan sorduk ya Remzi amca. Belli yaşın üstündekiler yakışıyor. Bana Cengiz ya, ben söylüyorum. Niye siz yakıştırıyorsunuz? Peki onu bir cümle içinde kursana. Sen bana bir Cengiz de bakayım. Benim demem olmaz abi. Sen benim çağır. Bu ses tonunla olması lazım. Çağır sen. Ben çağırabilir miyim? Çağırıyorum. Cengiz. Hop. Ama şöyle bir şey de olur. Cengiz diyenler de olacak. Doğru, o da. Aybars diyeyim ben sana, dur bakayım. Aybars. Aybars olur mu ya? Olmaz ya. Aybars dediğin adam bizim evde kırmızı donuyla dolaşıyordu. Ben şimdi nasıl ciddiye alayım onu? Peki, adam koca 3 tane dükkan açtı. Tekrar en kalite yerlerde. Öteki hem de tarafa bak Bege. Yaşar abi. Yaşar da biraz. Buyur. Oluyor buyur, be. Buyur koç. Şey diye bir cümle kursana bak. O daha karar vereceğiz net. Benim ismim Yaşarsa falan diye böyle bir. Büyük yemin ver yani. Oğlum ben buldum buldum. Büyük bir yemin versin abi. Yaz yani. Timur. Zaman. Timur. Birkaç tane isim verin. Yaşar. Cümle. Yaşar. Timur, Yaşar. Cengiz sen dedin. Cengiz'i alıyorum. Akif. Akif. Akif beğendim. Aziz. Ha, Aziz o. Aziz de olabilir. Bak. Doğru Fahir. Aziz abi. Beş tane isim var burada. Tamam. Onların hepsini tamam. Bir dene. Aynı cümlede dene ki, evet, ama kontrollü dene olsun. Benim ismim nokta nokta ise... Bu işte böyle olursa falan. Kiracı bu hafta sonuna çıkacak diye. Çünkü ha, daha küçük meselelerde bir daha alıcı tamam olmak istiyorum. Ama hı, o zaman kiracı cümlesini şeye, başına al ki en sonda isim değerlendirelim. Kolay olsun yani. Anlatabildim mi? Cümlenin sonunda olsun ismin. Onu diyorum. Bu kiracı buradan çıkarsa benim de adım bilmem ne çıkmazsa değil. Çıkmazsa değil. Ya işte tamam, neyse. O zaman hazır mısınız? Hazırız abi. Bir de arkadaşla falan konuşacaksın. Ha. Orayı arkadaşı da bir yere ekti. Doğru söylüyor. Başa ekleyeyim. Tamam. Arkadaş, bu kiracı bu hafta sonuna kadar çıkmazsa benim de ismim Timur değil. Arkadaş, bu kiracı bu hafta sonuna kadar çıkmazsa benim de ismim Yaşar değil. Arkadaş, bu kiracı bu hafta sonuna kadar çıkmazsa benim de ismim Cengiz değil. Arkadaş, bu kiracı bu hafta sonuna kadar çıkmazsa benim de ismim Akif değil. Arkadaş, bu kiracı bu hafta sonuna kadar çıkmazsa benim de ismim Aziz değil. Aziz. Ben Aziz'e veriyorum oyunu. Ben de Aziz'e veriyorum ya. O zaman başta onu da bir, benim için ne kadar zor biliyor musun? Boş dört tane cümle. Hayır koydum. Ama ikinci oyumu da Timur'a veriyorum. Timur da güzel oldu. Timur da güzeldi hakikaten. Aziz bir ara benim şey de hoşuma gitti. Yaşar da hoşuma gitti de. Yaşar da güzel de. Şeyli Aziz. Ya. İnanmadığı için evet. Yaşar ismine çirkin. Ben şey Aziz'i yaptım. Beğendim. Aziz abi. O zaman soket sırasını söylüyorum ben sana. 5-1-3. 5-1-3. 3'e Cengiz'i. Cengiz'i de beğendiniz değil mi? Hayır. 3 Cengiz'i mi? Yaşar kaçtı? 2. 5-1-2 o zaman. Her şey değişti şimdi. İyi şu oldu. Anda bütün sistem altı solu sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. Evet. Derdik mavi ben. Gözlüğü ata diyordum. Ha, mavi gözlüğü söyle bana. Mavi gözlüğün atasının nerede olduğu da belli. Ben size tam yerde vereceğim. Çıkış noktası. Bir dakika. Neyin çıkış noktası? Mavi gözlü atanın. Ya atanın çıkış noktası ha. Olduğu yer yani. Bunlar tek bir kişiden mi? 10 bin yıl öncesindeki bir kişiden olduğu düşünülüyor işte. Bu Profesör Hans Eyberg'in teorisi. Dedem mi? Benim canım dedem. Dedem, Ofret ve ben. Oktay Gül. Şimdi yakın doğu ve Karadeniz'in kuzey batısı o senin dedenin atasının. Kısaca doğumu. Ulu Büyükdede diyelim. Ulu Büyükdede. En büyük olasılıkta Afganistan'ın Pencap eyaleti. Kuzey bölgesiymiş. Ha. Oradan gelmişti. Oradan mavi gözle bütün ne yaptık? Kolları mı dağıldık? 10 bin yıl önce bu bölgelerden Avrupa'ya doğru büyük bir göç yaşandı. Göç yaşandı. Mavi sırada... gözler de bu sayede fık fık fık fık fık her tarafa ne oldu? Yayıldı. Yayıldı. Her gittiğimiz yerde gözümüz kalmış. Dedemin dedesi. Şimdi normalde kahverengi göz oluyor. Biliyorsunuz bunu. Normalde kahverengi. Standart göz dediğimiz doğru kahverengi. Standart yürüyüş. Evet. Eğer mesela ayrıca bir şeyler ekletmek istiyorsan onu söylüyorsun. Opsiyonlarımız klima mevcut mesela. Hocam. Şimdi ben kahverengi... şimdi yarın öbür gün Ali'nin de gözler maviye gidiyor. Hı. Hatta benimkinden daha mavi Ali'nin. Benimkinki biraz yeşille karışık. O ama daha kapanır. Ali'ni kucağıma oturtup. Hı. Bak evladım. Bizim anladım. Büyük büyük büyük dedelerimiz... Ha. Afganistan'da ya da neredendi? Karadeniz'in kuzeyinden o zaman Avrupa'ya o zaman geçerken, şey diyeceksin orada. Öyle mi anlatacağım? Kırım mıydı? Neresiydi Oktay? Kırım'dan gemiler geldi. Kırım'dan Eflak Boğdan üzerinden geldiler dersin. Güzel güzergah verdin Fahir, bravo. Öyle anlatacağım o zaman. Çok güzel. Emlak Boğdan. Boğdan emlak. Boğdan emlak. Şimdi kahverengi göz, cilde rengini veren melanin adlı maddenin gözde birikmesi sonucu ne olur? Melamin olur. Melaminler birikti. Ağlamaktan gözlerimden melaminler birikti. Şimdi o şekilde oluşuyor kahverengi göz. Ancak genlerdeki OKA2 isimli mutasyon bu maddenin gözlerinde... OKA şöyledir. Ne K ekme OKA2 diye gözün rengi öyle bir şey olur. Belirlenir. Mahallenin esprili Remzi abisi konuştu. Şimdi gözlerde birikmesini engellediği için OKA2 bu sayede gözler ne oluyor? Renkli. Yani? Okazyona uğruyor. Mavi veya yeşil. Başka renk yok. Hayır, herhalde yeşil, değil mi? Yeşil yok. Yeşil, yeşil yok. Unut. Yeşil yok, mavi. Yeşil göz nasıl oluyor? Yeşil göz Akdeniz'in güneydoğusundan gelmiş atası. Hayır. Benim şu aslan neymiş? Manyak gibi dolaşıyor muymuş aslan? Tabii. Afganistan'da. Affedersin, durduğu yerde durmuyormuş ki. Fırfır orada nerede akşam, orada sabah. Bir de şey derler şimdi, mavi. Yeşili nasıl elde ediyorduk? Maviyle neyi karıştırıyorduk? Sarıyı. Sarıyı. Al işte. Bitti gitti. Sarı göz ne? Sarı göz dediğin kurt ne? Sarı göz dediğin güzel bir şeysi var ya. Balık değil mi? Akdeniz'de sarı gözü yedi. Senin ataların güzel levrek. Çok teşekkür ederim. Balığın en güzel yeri neresidir hocam? Levreği. Gözümü dememiz gerekiyor. İstemeden de olsa. Doğru, fosfor cenneti Anadolu. O zaman sizi alkışlarla uğurluyorum genç arkadaşlarım benim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne güzel şarkıymış bu diye dinliyoruz. Sonra Oktay uyandı, bu bizim fon müziği diye. Koşa koşa gel. Oktay elini çarptı. Elimi çarptım kapıya. Ya kapıya. O zaman mikrofonu da kapatıyoruz. İlaçını kapat. Senin sızlanmanı dinleyecek değiliz sabah sabah. Aa, kanamış. Sevgili dinleyiciler, Oktay Demirci için kanan olsun. Bizon kanına ihtiyacımız var. Aa, grubu bizon. Oktay, senin kütlen en az 100 küsür kilo birader, niye öyle koşturuyorsun? Kapı durma. Ağlasın boş. Bunun ver. Kinetik enerji diye bir durumu var. Mühendis adamsın. Biz Ali'ne böyle yapıyoruz sevdi. Ne diye? Vuruyoruz, nereye çarptıysa oraya vuruyoruz. O da sinirleniyor. Bir de bazen yalancılık başlıyor demek ki insanda ya. Veya benim kızım diye erken başladı bilmiyorum da. Ne diye? Böyle durup dururken vurdun mu kızım diye. Böyle hiçbir şey yok mesela. Nereye vurdun diye gösteriyor bir de. Oraya bizi buldurtuyor. Yalnız yarın öbür gün çocuk kafada tavla kırmaya başlarsa üzülürsün. Bak, o da Fahir abisinden. Yalnız bir yere düştüğün zaman şey öğreteceksiniz biliyorsunuz değil mi? Hemen tükürecek yere. Yere tükürünce bir sonraki geçişinde para bulur. Duymadınız mı hiç bunu? Mesela bir yere düştü. Yani bu benim çarpmam olmaz da. Mesela düştü. Ali'ne öğretin bunu. Hemen oraya yapıyor. Evet. Bir kere. Sonra dönüyor gidiyor. Başka şeylerle ilgileniyor. Oraya kakasını yapsa gayrimenkul mü tutuyor orada? Orada yetişmiş bir arazi. Burada düşmüştüm. Bu kakamı yaptım. Hayır. Burası benim oldu. Çünkü bölgesini işaretlemiş olur. Sen zaten şu anda emlakçı gibi hayal ediyorum seni. O olur. Bu ses tonuyla. Burayı bence satmayı ileride değerlenecek. Eğer acil paraya ihtiyacınız yoksa. Ama o tükürme olayını bence bir öğret. Tükürme size. Güzelmiş. Bir kere tükürsün. Ondan sonra parayı bulmuyorsa bana gelsin. Fahir'in bazı sorumluluklarını üstlendiğini fark ediyor. Yok, ben Fahir'e yönlendireceğim. Sevgili dinleyiciler, Panora'dan şahane hediyeler sizi bekliyor. Panora'daki... Neyden? Ya şu gözlerden... Cantina Mariachi mi hocam? Cantina Mariachi'den iki hayır, kişilik hayır, akşam yemeği. Ya. Doğru. Doğru mu? Cantina Mariachi ve pizza. Pizza'dan yalnız. Da iki kişilik menü sizleri bekliyor. Çok kolay bir sorumuz var. Bugün biraz artık... eğlence, espriler, şakalar nereye kadar dedik. Biraz da benim durumumda olan, çünkü insan bu duruma düşünce farkına varıyor bazı şeylerin. Sesi kısılan adamlara biraz da yardımcı olalım diye. Bu sesi yumuşatmak, billurlaştırmak için neler yapılabilir? Yine koca karı ilaçlarına döndük. Zamanında Fahir'i insanlığa döndürmüştük, hayata döndürmüştük. Ben böyle dikilmiştim valla. Döndürmek ne kelime? Döndermiştik bile diyebiliriz. Bu sabah da sesi kısılanları nasıl hayata döndüreceğiz? İnsan sesi çıkarma yolunda adım atmalarına yardımcı olacağız. Bunu soruyoruz size. Telefonumuz 210-30-30. Koca karı ilaçları, metotlar. Hocam sadece sesle ilgili mi, genel mi alıyoruz? Çünkü ben böyle bir kitap diyeyim. Zekayla ilgili başka bir şey de yapacağız Fahir bugün. Hayır, zaten kafandaki şu şapkayla yani... Anlama güçlüğü çekenlere koca karı ilacı olarak. Oğlum sese ne yapılır ki? Bir yumurta akını içir. Belki başka bir şey vardır işte. Ne başka bir şey olacak? Koca karıların işi gidiyor. Sen hiç sesi kısık koca karı gördün mü? Oho, koca karıların dedin... çoğu sesi kısıktır, ben sana söyleyeyim. Yok, benim tanıdığım 8 tane var. Herhalde senin maçlara gidiyorlar. Güne gidiyoruz diye çıkıp amatörlük maçlarına gidiyorlar. Senin gibi biraz şey gibi işte. Maça gitmişsin de yavan hiç bilmeyen adamın yaptığı tezahürat vardır ya, ilk maçına gider böyle sesi kısılır gelir. Öyle bir adam imajı var. Halbuki onları önceden internetten indirsen de öyle gitsen hiç sesin kısılmaz. Evet, doğru, ben ne bileyim işte, bir coşkuyla bağırmışız. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ailenizin doktoru Tacettin. Oh, Tacettin Bey, nerelerdesiniz? Ben Tacettin Usta diyeceğim ya. Çünkü ses ustası. Aman sesle falan, yani koca karı ilacı dediniz, hani topluma karşı görevimizi de yapalım. Yani tıbbın bu kadar olanağı varken koca karı ilaçlarına pek ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. Siz ne doktoruydunuz Tacettin Bey? Kulak burun boğaz. Bu ikinci soru 48 saat içerisinde Umut Hastanesi'nin plastik cerrahı olduğumu ses tellerimi hatırlatıyorum. Ses tellerimi, evet, daha önce de ameliyat edecek. Benim ses tellerimi... Ses telleri için o kadar uzmanlık gerekmiyor. Bir antihistaminik, birazcık ılık gıdalar. Burnunuzda akıntı varsa ona yönelik bir iki burun damlası. Yok, bunda akıntı makıntı yok. Ben söyleyeyim bunun şeylerini. Semptomlarımı semptomlarını söyleyeyim. Buyurun. Akıntı yok. Göğsü hırhır ediyor. Üzerinde gri bir tişört var. İçim tamamen çıplak. İçi çıplak. Anladım. O çıplaksa zaten fazla tedaviye gerek yok bu havada. Ne istiyorsa yesin. Tacettin Bey, şöyle bir sorunumuz var. Kendisini başkası zannettiği için ileri geri konuşuyor. İleri geri konuşuyor, müdahale edemiyoruz. Bu olayın psikolojik yanı, esas bizim canımızı sıkan biraz da bu. Size onun için de son elektrik kablosu kullanan İngiliz çiftin tedavisini önerebilir miyim? Çok işe yarar. Ölmüş ama o tedavide birisi. Araya bir potansiyometre koyarsanız onun sınırını mühendis insanlarsınız, biraz düşürürsünüz. Uygun çok dozda devam. Peki Tacettin Bey, şimdi bir estetik cerrah olarak ben, evet, gelsem ses tellerimden ameliyat olsam, benim ses tellerimi mesela Yaşar'ınkine benzetebilir misiniz? Şimdi bakın, aslında işin içerisinde espri var ama bunun bilimsel şeyi de var, kökeni de var. Özellikle ben yapmıyorum, onu peşin olarak söyleyeyim ama cinsiyet değiştirme ameliyatlarında kadına döndürülmesi gerektiği zaman sese de yönelik bir müdahale yapılıyor. Ses tellerine yönelik girişimle sesin tınısı değiştirilebiliyor günümüzde. Peki kalınlaştırabilir. Kontrollü mü o, böyle piyano akord eder gibi daha biraz inceltelim falan gibi oluyor mu? Vallahi o kadar detayını bilmiyorum. Hani ayarlaması biraz fazla kaçmış, detone olmuş ya da bir bemol diyez seviyesinde bir şeyler yapılabiliyor mu? Onu kim yapıyor peki Tacettin Bey? Yani hangi uzmanlık? Yapıyorlar. Bir ustası varmış onun Ankara'da. Erzurum'dan bile ustaya geliyorlarmış. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tacettin Bey, iyi günler efendim. Görüşmek i̇yi günler. Üzere. Koca karı dedik, Tacettin Bey aradı ya. Hakikaten doktorlar da bu koca karı ilaçlarını... Çok şeyler. Bak, hiçbir şey yok. Ilık gıda alacaksın. Ilık çorba iç. Imıl ımıl bir şeyler yiyeceğim. Demek ki hiç koca karı dinlemiyor bizi. Günaydın efendim. Koca karı deyince ben mi aramış oldum şimdi? Hakikaten efendi ya. Çok ayıp oldu size, özür dilerim. Genç kız. Zaten dünden mağdureyim. 3 kere aradım dün. Genç kız ilacı diye biz sormuştuk. Yanlış duyuyorum. Benim ses böyle ya. Yanlış duyuluyor. Buyurun efendim. Adınızı alalım. Ben Seval Özbay. Seval Hanım. Seval Özbayan mı? Bayer. Bayer. Almanya'daki Bayer firmasından. Şimdi gene ilaç dünyasından çıkamıyoruz bir türlü. Tacettin Bey de ilaç diyor. Sizin soyadınız Bayer. Evet, şansıma doktor çıktı beklerken. Evet, buyurun efendim. Benim denenmiş bir ilacım var. Buyurun. Yarım bardak ılık suya 2-3 damla kolonya. Hemen birebir. Onu ben zaten her gün yani. onu yarım bardak suyu koymadan... Çünkü kolonya sürmesini sevmez de bazen iç... İspirto içiyor bazen bulamadığında. Bunu zaten işte viski yok diye mi böyle yapıyoruz hanımefendi? Direkt mi böyle yapıyoruz? Bilmiyorum. Bana ses ama... benim sesim hiç çıkmıyordu. Yengem damlattı suyu. Ertesi gün sesim çok güzel çıkmıştı. Kaç damla dediniz? 3 damla mı? 2-3 damla. 2-3 damla. 1 bardak suya 2-3 damla. Peki, yarım bardak. 80 derece kolonya mı olacak Seval'im? Yani tütün kolonyası, limon kolonyası limon, fark ediyor mu? Limon kolonyası tercihim. Evet, benim tatlı bir de bir dilimde tranş limon. Böyle gül suyu falan koyma yani Ege, manyak manyak. Peki, çok teşekkür ediyoruz Seval Hanım. Görüşmek üzere. Kolonyayı daya diyor. Hmm. Hemen geçmesi için. O zaman kolonya değil de. 6 damla yavaş riski, yavaş. Riski. Buzsuz riski iç. Müptela. Ah ben. Sıcak şarap. Yanında kolonya taşıyayım diyor. O yuvarlak şişeler oluyor ya plastik. Onunla taşıyayım diyordum. Bak şimdi hemen hallederdik. Bilemedik. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Abdurrahman Tarıkçı. Merhabalar Abdurrahman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sesinizden hiç böyle şeyler yaşayacak bir adam gibi değilsiniz. O ses her koşulda gür gür çıkacak gibi geliyor ama biliyor musunuz ses kısılmasına neye gelir? Vallahi şöyle ki ben de müzisyenim, zaman zaman sesiniz kısıldığı oluyor. Onun ilgili olarak Yüzüklerin Efendisi elinde bir Gollum vardı, hatırlarsınız. Evet. Bu Gollum'un da böyle garip sesler çıkarmasından dolayı bir ses sıkıntısı oluyormuş. Bunun için kullandığı şey bir miktar ılık suyun içinde bal, limon ve toz Hobbit zencefil. Toz zencefil ve Hobbit kanı mı? Ne? Hobbit kanı, onun yanı sıra bal, efendime söyleyeyim. Limon. Bir de onların küçük kıllı parmakları vardı ya ayaklarında, onlardan da kesip atıyorlarmış. Kıllı parmak diyorsun. Şimdi ama tabii kesip atamayacağımız için emeceğiz herhalde. Evet, emmek olabilir ya da böyle toz zencefil deneyebilirsiniz. O da aynı etkiyi yapıyormuş. Yaman yaman espriler yaptığınız için Abdurrahman Bey'in tarifini tamam, alamadık. Tamam, bir daha söyler misiniz Abdurrahman Bey? Bal. Efendim, diş macunu, zeytin çekirdeğiyle ezip dilinize sürüyorsunuz. Sesinizde bir şey kalmıyor. Ya bal, Abdurrahman Bey lütfen ya, bal, limon, süt. Bal, limon ve zencefil tozu. Süte mi katıyoruz bunları? Ne sütü ya? Bunları birbirine katıp efendim bir sıcak suyla birleştirmek suretiyle bir sıvı haline dönüştürüyoruz. Balın bünyesinde birleşiyorlar bunlara. Peki, çok teşekkürler Abdurrahman Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Yalnız Abdurrahman Bey de her sorulduğu zaman başka bir cevap verdi ya. Reçete. Anladım. Formüller var. Günaydın efendim. Fıtıkçı Abdurrahman. Günaydın. Hanımefendi, radyonun sesini yükseler misiniz lütfen? Çiv çiv çiv çiv çiv. Zaten benim sesim aynen yeterince rahatsız edici. Kimle görüşüyoruz? Gaye, ben sürekli arıyorum da bugün kazanacağım hissediyorum. Gaye Hanım, buyurun dinliyoruz. Ama şimdi kazanacağım diye de yalan yanlış bir bilgi vermeyin, çözünü hepten kaybetmeyelim. Abdurrahman Bey'in benzeri bir şey söyleyeceğim. Zencefil tozu, zerdeçal ve balı karıştırıyorsunuz. Bir tanesi de düzgün bir şey olsa, zencefil zaten çok iğrenç bir şey. Tozu nasıl onun? Daha iğrenç bir şey. Ya çok güzel bir şey aslında. Zencefil yani, tozu deneyim. Nasıl zerdeçal bulunuyor nasıl? Şeyde, aktarlarda. Aktarlar. Hiç sevmediğim evet bir takım insanlar bu aktarlar. bir şey daha tarif edeyim. Zerdeçallıdır efendim, onu da bir öğrenelim. Zerdeçal da zencefile benzeyen bir şey. Yine iğrenç bir şey. Evet, başka? Şimdi kuşburnunu, adaçayını, nar çiçeğini kaynatıp içiyorsunuz. İçiyorsun. O da güzel. Ondan sonra hemen ses tellerini ameliyat ettirmeye gidiyorsun. Her şeyiniz açılıyor ondan sonra. Ya birisi de dese kaşarlı pide dese mesela. Kaşarlı pide. 1,5 kaşarlı pide yiyorsun dese. Niye kaşarlıya razı olduğun için mi böyle diyorsun? Hayır, kıymalı yumurtalı ya, falan. İnsan içi kıyılır be. Ya bir şey. Kuş yani, burnuyla zerdeçalla insan mı beslenir ya? De, hakikaten bir de yani niye bir eziyet zaten bu abi, ses kısıltısı. Eziyet. Niye daha iğrenç şeyler içerek. Oradaki yani tek şey, anlamlı gıda maddesi bal. Bal hakikaten bal. Onun dışında hepsi yavan ya. Limon yediriyorlar. Ya ama limonlu. Siz koca karı ilaçları istediniz. Onları veriyoruz. Koca karı var. Bazı hiç koca karılar var. Eli öpürülesi koca karılar var. Bir de en iyi koca karı geldi dediğimiz kadınlar var. Çok teşekkür ediyoruz Gaye Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben öyle pamuk nineler falan gibi düşünüyorum hani. Koca karı dediğimize çok özür dilerim. Herkes... Size de nineciğim. Koca karı dedi. Herkes gibi Ari'nin annesi gibi gözünde canlandırdı. O kadının derdiği yenir mi ya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif Hanım, size Pamuk Elif diyebilir miyiz? Kaç yaşındasınız Elif Hanım? 28. O daha bir, nereden baksa 50 yıl var. Evli misiniz Elif Hanım? Hayır. Niye? Yani alan olmadı yani bugüne kadar, evde kaldım. Peki şimdi hemen bu tariften sonra koca adayları kapıda korna çalarak gelecekler. Babanızla azar yiyeceksiniz. Buyurun tabii efendim. Canım tabii. Annem biz çocukken şey yapardı. Gülat bir çiçeğini sütle kaynatırdı. Ne tip ortamlar? Oktay, senin hakim olman lazım. Anlamadım. Ne çiçeği? Gülat mı? Gülat mı çiçeği? Sizin evinizde olan bir çiçek mi bu hali hazırda yoksa? Yok hayır, annem böyle toplardı o çiçeği. Nerede ya top? Biliyorsunuz siz de onun hangisi olduğunu biliyorsunuz. Hani çocukken uçlarını açıp alnımıza falan yapıştırıp böyle renkli olur, mor, pembe falan. İçinin emildiği çiçek mi? Böyle asma yok vallahi öyle otları falan emme gibi bir fantezim yoktu yani. Allah bilmiyorum sizde varsa. Benim var evet. Ben çünkü otları emiyorum, yemiyorum, tükürüyorum ondan sonra. Uzun süre arıcılık yaptık. Onları babası birkaç tane petek verdi. Bunları da siz dolduracaksınız diye. Oktay'la ablası sabah çiçek emip oraya... Ama ne bal yaptık o sene var ya. O hatmi çiçeği neydi? Gül hatmi çiçeği. Gül hatmiyi neyle karıştırıyoruz? Balla mı? Sütle kaynatacaksınız birebir. Ama benim daha iyi bir önerim var. O zaman sizin onu gidemediğimiz versin. Partilerde öyle çılgınca eğlenmezseniz bir şeycik olmaz boğazcıklarınızda. Valla partiyle alakası yok hanımefendi. Şu kadarcık eğlendiysem terbiyesizim. Çok teşekkürler Elif Hanım. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Siz geldiniz mi Elif Hanım? Yok gelemedi. Hayır Elif Hanım. Gelemedi. Ha, sabaha ondan kadar gül atma içmiş sinirden. Anna bana gül atma kaynat diye. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Ya o şeyin adı neydi ya? Neydi? İzmir'de ben çok şey yaptım ona. Böyle açıyorsun bir başını tükürüyorsun ondan sonra yapıyorsun. Böyle... Bayram çiçeği. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Elif ben. Aa Ülkiye Elif. Siz biraz daha yaşlı bir Elif misiniz hanımefendim? Ya ben işte o koca karı olanım. Hani diyorlardı hocam ya biraz önce genç kız ile. Estağfurullah koca canım. Estağfurullah. Kaç yaşındasınız Elif Hanım? 78. Atıyorsunuz. Niye? Yalan söylüyorsunuz. Aa oğlum ayıp. O zaman 78. Öyle denir mi? Kaç doğmuşsunuz? Kaç doğmuşsunuz? Onu siz hesaplayın artık. Aa, çabuk. Söyleyin bakalım. Şimdi çocuğum. Elif Hanım zayıf. Bir de o kadar yuvarlak rakam vermişsiniz. 78. Hem yalancısınız hem matematik zayıf. Olsun koca karılar öyle olur. Sen şimdi dinle çocuğum. Şimdi alacaksın Elif bir yumurtayı. Evet. Ha. İçeceksin çocuğum. Çocuğum diyorsun. Koca teyzeciğim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Demans da başlamış. Tarif veriyor. Bir tane yumurtayla tarif ne olur Elif teyze ya? Yani üç yumurta falan dese gene ya şimdi o işte sesi falan şey yok, yaptığı için konsantre olduğu için tarife konsantre seviyor. Olmadı. Çocuğum diye. Çocuğum içi onu içmeni istiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zafer Erdaloğlu ben. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zafer Bey siz de mi tıp dünyasındasınız? Evet ben de sağlık sektöründe çalışıyorum. Nasıl belli oluyor ya hastaneye gidip gelen adam sesinden belli. Doğru söylüyorsunuz. Ben nasıl zorba gibi güldü. Ses sıkıntısı yaşıyorum şu an. Siz böyle ilaç mı vesile misiniz? Yok tıbbi cihaz satıyorum. Tıbbi cihaz çok konuşmanız gerekiyor tabi. Beyin pilleri satıyorum evet. Ne? Beyin pili mi? Beyin pilleri. Parkinson'lu hastalara beyin pili satıyorum. Parkinson'suz hastaya takılıyor mu? Hayır takılmıyor. Herhangi başka bir şekilde takabiliyor muyuz? Yani bu bildiğimiz pil gibi değil mi tipi mipi? Yani bir yerde kullanan... Kalp piline benzer. Eğer kalp pilini biliyorsanız... Kalp pilini bilmez mi? Bilmiyoruz ki. Onu da bilmiyoruz hakikaten. Ha, beynin içine elektrot yerleştiriliyor. Arızalı olan bölgeye. Oraya elektrik akımı vererek o bölgeyi uyarıp tedavi ediyor hastayı. Düzenli mi uyarıyoruz böyle? Tabii ki, yoksa eksilme olunca mı falan mı böyle? Yok, continuous sürekli 24 saat açık. Peki o nasıl uyarıyor? Yani elektrik enerjisi pilden geliyor tahmin ediyorum. Göğsün üstüne bir pil yerleştiriyoruz. Göğsün üstünde oluyor o pil. Kulak arkasından beynin içine gidiyor. Kulak arkasından yukarıya tepeye, tepeden de içeriye. Ha, kafatasını yermiyoruz yani. Yok, delikler açarak giriyoruz içeriye. Peki bizim kafamıza taksalar o pili rahatsızlık ve baş ağrısı mı olur? Ama tremor dediğimiz titremenin olması gerekiyor. Parkinson hastalarında rastladığınız. Peki efendim. Kolay gelsin Zafer Bey. Sizin o zaman sesiniz önemli tabii. Habire insanlara bunu anlatıyorsunuz. Evet. Hastane dolaşıp ne yapıyorsunuz peki? Şimdi ben sütün içine sıcak süt, içine karabiber ve bal koyuyorsunuz. Bal mı? Evet bal. Bildiğiniz balı karıştırıyorsunuz. Şeker karıştırır gibi, şeker koyar gibi. Evet. Ama sıcak içmeniz önemli. Ses tellerimizi yakıyoruz bir nevi. Hayır yok yani o kadar da sıcak değil. İçilebilecek sıcaklığı. Yani ılıktan biraz daha sıcağa doğru. Imıl dedi. Çünkü o boğazınızdaki hem affedersiniz balgam alıyor. Çok estağfurullah. Hem de o göğüsteki o teşekkür ederiz hatta. Boğazımızdaki boğazımı aldınız. Çok teşekkür ediyoruz Safer Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşmek üzere. Bu arada ben havalarına doğru gidiyorum. Ha, kazanmayacağım, duyamayacağım herhalde cevabını. Biz muhakkak telefonla ulaşırız size Zafer Bey. Merak etmeyin. Tamam, iyi yolculuklar size. Ne kadar emin ama kendinden. Ne kadar kibar bir beyefendiymiş Zafer Bey ya. Hakikaten tebrik ediyorum ben. Gene en güzelini en başta Taceddin Bey demiş yani. Keşke son arayan olsaydı. Ne uğraşıyorsunuz koca karı? Bir tane düzgün burada kıymalı pide diyen olmadı. Taceddin Bey gidin o adam gibi ilacını için. Ondan sonra pide mi yiyeceksin? Aç için alır mı? Onu sordun mu? Aç karnına mı tok karnına mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ebru. Ebru Hanım kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım. Oo tamam, o zaman Ebru teyze diyebiliriz rahatlıkla. Lütfen demeyin. Ah, diyelim, ben diyelim. Zaten onun sıkıntısını yaşıyorum. Evli 30 misiniz? 30 yaşındaki doğum günümden beridir öyle. Ebru Hanım evli misiniz? Evet evliyim. Hmm. Ebru Hanım size teyze dediler mi hiç tanımadığınız et? Bana mesela geçen gün parkta amca dediler. Bana, ben ilk öğretimde öğretmendim. Öğrenciler birinci sınıflar teyze diyorlardı. Hadi sonra ya. İstifa mı ettiniz? Efendim? Sonra istifa mı ettiniz teyze deyince birinci sınıflar? Yok istifa etmedim. Bir şey demiyorum yani. Mecburen onlara katlanıyoruz. Hayır hala öğretmen olarak çalışıyorsunuz yani. Çalışıyorum evet. Ha, tamam. Peki teyze bir şeyler söyler misiniz bu konuda? Şimdi ben müzik öğretmeniyim. Bu konuda çok ciddi bir yani bilgi vermek istiyorum. Buyurun efendim. Söylenen şeylerin Ege'nin sesine zarar vereceğini düşündüğüm için aradım. Aman. Çünkü sürekli dinleyicinizim. Şimdi ben ses tellerimden ameliyat oldum. Ay. Yani siz erkek miydiniz önceden? Hayır. Kısılmış olduğu için ses tellerimde bir polip gibi bir şey olmuştu. Evet. Onun için operasyon geçirdim. Evet. Sadece bana önerilen şey doktorlar tarafından yemek yiyip yatmamak. Yani reflü olayını azaltmak için birincisi. İkincisi alkol kesinlikle yok. O kolonya damlatma falan yasak. Yani asla öyle bir şey ben inanmıyorum ve doğru olacağını düşünmüyorum. Üçüncüsü kesinlikle bol su içeceksiniz ses kısıklığı döneminde. 2,5 litre yakın su içeceksiniz. Imıl sıcaklıkta herhalde değil mi? Tabii normal. Kesinlikle sıcak ya da soğuk önermiyorlar. Normal ılık yani. Imıl. Yani ılıkla sıcağın arasında ımıl. Gibi evet. Evet öyle. Peki. Hakikaten bence önemli bir son telefondu. Çok teşekkürler. Eğer sonunu bilmiyorum da son telefonlardan biriydi. İlerlemiş yaşının verdiği olgunlukla tabii. Ya inanamıyorum. Siz de yapmayın lütfen. O kadar ilerlemedi yani. Ne kadar ilerleyebilir ki daha fazla. Bize göre ilerlemiş canım. Ebru teyze çok teşekkür ederiz. Lütfen çok teşekkürler. Ya, teyze dediğim abla diye. Abla. Canım. Ablam. Aramızda evet, bir yaş var bizim o kadar da. Olsun değil canım yine de hürmetten. Bir yaşa kadar. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. O zaman ben cırt cırt beni bu neredeyse bataklığa çekmeye çalışan tüm dinleyicilerimizin üstüne cırt cırt. Beklenen şarkı gibi olacaktım bak. Evet hakikaten. Tamam Zeki Müren dönemiyordu orada hatırlarsan. Ama sonra bir tane çirkin takım elbiseyle şarkıyı ortadan giriyordu. Ha şimdi en son zaten bir Demet Yasemin'i söyleyeceksin. Pazartesi günü de düzelmiş halde söyleyeceksin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi de. Ya bizim bir amca abimiz vardı. O bize dedi de hiçbirimiz deneyememiştik. Bir dakika. Özgür bir şey söyleyeceğim. Hamdi abiniz neredeydi? Yani mahallede mi, okulda mı, nerede? Ya o kamyoncuydu. Ha bir yerde değil mi? Onu mu demek istiyorsun? Nerede? Yani ya işte öncelerde amca abimiz vardı. O dedi de hiçbirimiz cesaret edememiştik. Bu neyse, tamam. Yarım litre teker birasına az bir şey mazot karıştıracağınız diyordu. Oha. O ne var ne yok açıyormuş. bu mod. Hamdi abi check-up oluyormuş. Check-up dedi. Ya öyle diyorsun. Check-up'ta pick-up olmasın o kamyoncu dediniz çünkü. Ben şimdi bunu şeye mi dökeyim? Cam suyu yerine bunu koysam mesela. Oraya bir deneyim onu. Çok teşekkürler Özgür. İyi günler. Özgür Bey, siz efendim? İyi kötü çirkin Özgür Bey misiniz? Evet. Onu bir ESO yaparak gider misin? Onu bir yapar mısınız? Hadi lütfen. Hadi. Ya ben yapacaktım da. Bak ya lütfen Özgür lütfen. Bugün cuma hadi. Öyle tanıdık sizi. Tamam o zaman cumadan cumaya olsun. Evet. Tamam her hadi, cuma yapıyorsun. Hadi yap şimdi. Kurşun sesi falan efekti yaparsanız abi moda girer. Nasıl tamam. Kurşun sesi çıkıyor? Camından ben de telefonu çıkartıyorum. Rüzgar sesi de yapayım. Tam tamam. Böyle vahşi batı olur. Bir daha başlayalım. O çok iyi. Oldu mu? Ama kısa kestiniz. Yani şey, şu anda o modda değilim ya. Peki, şöyle akşama doğru girerim. Tamam, biz sizi ararız o zaman. Akşama doğru moda girince haberimiz olsun. Görüşmek üzere. İyi kötü çirkin modu. Modunda olmayacağı hiçbir şey olmuyor. Tabii. Her şeyin modunda güzel. Atasözü olarak. Ve bir dinleyicimiz daha. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sevgi ben. Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. El sesim bozuk muhtemelen. Aa, sizin de öyle. Evet, inandırıcı bulmayacaksınız ama benim de bazı tariflerim var. Hemen dinliyoruz, buyurun. Bir tanesi, hani diğerlerinde söylediği gibi Ozder'de çağlı tarif ama benimkisinin içinde birazcık da meyan kökü var. Hı-hı. Farklı olacak ama bunların tadı kötü. Ama güzel olan başka bir tarif biliyorum. O da yatmadan önce sıcak yatak, muhtemelen sıcak su torbasıyla doldurulmuş bir yatağı. Sıcak yatağı? Evet. Onun... Kimle giriyoruz? Ekmekle mi giriyor? Ne yapıyorsun? Boş yatak. Yani yalnız da olabilir. Boş yatak tedavisi. Boş beşik tedavisi. Ama şöyle bir boş şey, arkadaşınız da yatağa niye giriyorsunuz hanımefendi? Daha öfelesin diye. He? Daha sıcak olsun diye olabilir. Erotik tedavi. Erotik tedavi. O zaman zerde çalları da üstümüze başımıza sürelim bari. Bu tarifin şöyle bir tarafı var. Acı reçete. anlatayım mı? Anlatayım. Dinliyoruz, buyurun. Vodka koyuyorsunuz bir bardağa. Vodka mı? Onu içiyoruz çünkü yatağa giriyoruz ya adamla. Yatağa girmeden önce tam yani olayları sorgulayamamamamız mı lazım? Yani tadı daha güzel olsun diye aslında diğer ilaçlara göre. Bunu limon suyuyla seyreltiyorsunuz. Vodka'yı. Vodka limon diyorsunuz vodka. Yani. Evet, ama sıkılmış limon suyu. Tabii ki. Hanımefendi, cinle ne var mesela? Ben cin seviyorum. Cin ve mentayla bir şey yapabilir miyiz? Tabii. Sıkılmış limon suyu. Evet, vodka. Bunu fondip yapıp uyuyorsunuz. Arkadaşa ne yapıyoruz? O da uyuyor. Bir tane de onu hazırlıyor. Bir de onu atıyorsunuz. Tamam o zaman. Eğer o da hastaysa bu yöntemi deneyebilir ama uyumak şart. Peki arkadaş önceden yatağa girip yatağı ısıtması lazım mı yoksa et zamanında girilmesi de uygun olur mu? Evet. Bu kişi hani kalan bir hayır, çünkü durum. Sıcak yatak diye sordunuz diye diyorum. Sıcak yatak. Sıcak yatak, boş beşik ben ve acı reçete. Üç ana başlıkta topladı Sevgi Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve vodka limon olarak tedaviyi özetledim. Son nokta. Vodka limonla bitti artık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.